Book 2 73 73 السماح بعمل شيء అనుమతించుట هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ మీరు బండి నడపడానికి అనుమతించబడిందా? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ మీరు మద్యం సేవించడానికి అనుమతించబడిందా? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ మీరు ఒంటరిగా విదేశాలకు వెళ్ళడం అనుమతించబడిందా? يسمح أن يجوز చేయవచ్చు هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ మేము ఇక్కడ పొగ త్రాగొచ్చా? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ ఇక్కడ పొగ త్రాగొచ్చా? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లించవచ్చా? هل يجوز السداد بالشيك؟ చెక్ ద్వారా చెల్లించవచ్చా? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ كاش ద్వారా చెల్లించవచ్చా? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ నేను ఒక కాల్ చేసుకోవచ్చా? أتسمح لي مجرد سؤال؟ నేను ఒకటి అడగొచ్చా? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ నేను ఒకటి చెప్పొచ్చా? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. అతనికి పార్కులో పడుకునేందుకు అనుమతి లేదు. لا يسمح له أن ينام في السيارة. అతనికి కారులో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. అతనికి ట్రైన్ స్టేషన్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు. أتسمح أن نجلس؟ మేము ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా? أتسمح بقائمة الطعام؟ మాకు మెనూ కార్డ్ ఇస్తారా? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ మేము విడివిడిగా చెల్లించవచ్చా?